एक बात बताऊं, 100 बात भुलाऊं, सारी दुनिया में सदियों से एक मालिक और 100 नौकर क्यों? एक लात लगाऊं, कुछ शोर मचाऊं, हरियाली का कारण होता है सूखा तिनका, पूछो क्यों? इसका पानी उसने पिया, ये कुछ ना बोला, पूछो क्यों? डरते हो? डरते नहीं, डरा